Þið eru að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já, 22. júli, árið 2010. Gestur þáttarins í dag er engin annar en Þorsteinn Pálsson sem er svo hófar, ég spurði hann áðan hvernig ég mætti kynna hann og hann sagði mætti kynna sér lögfræðing. En hann er náttúrulega, hefur verið fyrrverandi forsætisráðherra og sjávarútvegsráðherra, ritstjóri og margt fleira, sendi hér á annað. En hann er núna meðlimur í samtökunum Sterkari Ísland, en það eru samtök þeirra sem vilja vinna að ESB aðild Íslands. Ég heiti Frosti Sigurjónsson en Andrés Jónsson sem hefur verið að stýra þættinum hérna með mér, hann er núna fjárverandi. En velkomin í þáttinn, Þorsteinn. Takk. Mér langar nú að byrja á því eins og margir hérna sem að koma í þáttinn, ég spyrja hvernig þeir komust á þeir, þá skoðan sem þeir eru á núna. Og ég veit að þú ert núna á því að við erum að gangi í Evrópusambandið, að hefur skrifað greinar í þeim dúr allavega. En árið 1994 þegar þú var sjávarútvegsráðherra, þá var það þín skoðun að Íslendingar hefur ekki aðild, haga af aðild og hérna, mér langar nú bara fræðast hvað hefur breyst. Já, öll okkar skref í vestrænni samvinnu hafa verið þáttur í ákveðinni þróun. Það tók okkur þó nokkur tíma að finna flöt á því að gera staðilegar að fríverslunarsamtökunum eða EFTA. Já. Þetta skref sem stíð var með EES-samningnum, það var mjög mikilvægt skref fram á við og fullnægði okkar hagsmunum á þeim tíma. Mm-hmm. Og nú er hins vegar eru þó nokkuð mörg ár liðin frá því að þetta var og það hefur margt breyst og sérstaklega verðum við í þessu samhengi að horfa á þetta svona í stærra samhengi. Já. Utanríki stefna Íslands, grundvöllur hennar var mótaður fyrir 60 árum þegar við gengum í Atlantshafsbandalagið. Mm-hmm. Það var raunverulega ákvörðun þjóðarinnar þá undir forystu Sjálfstæðisflokksins að Ísland ætti að vera virkur þáttakandi í sterkustu lýðræði samtökunum í Evrópu og það var gert með aðaldinni að Atlantshafsbandalaginu. Síðan var þetta stigum við nýtt skref með aðildinni að fríverslunarsamtökunum, eitt skref í viðbót með EES-samningnum. Já. Nú hafa aðstæður breyst því að það eru fyrst og fremst, það eru bæði efnahagsleg og pólitísk sjónarmið sem liggja að baki því að hvernig við skipum okkur í sveit á alþjóðavettvangi. Og það er engin vafi á því að Atlantshafsbandalagið, það var pólitíski játkallin í samstarfi Evrópuþjóðana og Norður-Ameríkuþjóðana. Mm-hmm. Þar var þetta sterka pólitíska afl sem við tengdumst. Það hefur verið að breytast eftir að kaldastríðinu lauk, eftir Já. Fall Berlínamúrsins. Mm-hmm. Og Evrópusambandið hefur verið að koma inn sem sterkari pólitískur þáttur í þessu samstarfi í Evrópu. Samskipti Bandaríkjanna við Evrópu voru áður mest í gegnum NATO og eru meira í gegnum Evrópusambandi núna. Þannig að þessir þættir frá pólitísku hliðinni gera það eðlilegt að við hugum að þessu skrefi. Síðan hafa komið til aðrir efnahagslegir þættir, það hefur komið í ljós að eftir að við urðum virkir þáttakendur í innri markaði Evrópusambandsins með opin fjármagnsmarkað. Já. Þá reynist okkur enn erfiðara en áður að reka svona litla sjálfstæða mynt. Og þetta eru þær breytingar sem hafa átt sér stað á síðastliðnum 15-20 árum. Já, þannig að þú mynd segja efnaðslega þá þetta evrópska efnahagssvæði, það bara búa að við erum bara á ykkur raukrættri leið inn í evrópska efnahagssvæði. Það er mín skoðun að næsta skref með aðild að Evrópusambandinu sé raukrætt framhald af þeirri ákvörðun sem var tekin upphaflega með aðildið að Atlantshafsbandalaginu og síðar inn í fríverslunarsamtökin inn í EES. Þetta er bara næsta skref á þróunarbraut þar sem grundvallar stefnan var mótuð undir forystu sjálfstæðismanna 1949. En hvað segir við þá sem að segja, ok, hérna, normenn, þeir eru náttúrulega með svipaðar aðstæður, þeir hérna, ákvaða að ganga ekki næsta skref og hérna, Af hverju ættu við að ganga þetta skref undan normunum ef að þeimist þeir sjá sér, og þú nefndir sérstaklega 1994 þegar varst náttúrulega sjávarútvegsráðherra að við mættum ekki missa yfirráður okkar sjávarútvegsauðlindum myndirðu til dæmis telja það ásættanlegt núna ef að þær færi í hendurnar á Brussel að hlutast til þær Nei, ég tel að þar séu mjög mikilvægir hagsmunir sem við þurfum að verja en það alveg hægt að snúa þessari spurningu við af hverju fylgjum við ekki dönum í þessari þróun sem gengu inn í Atlantshafsbandalagið á sama tíma og gengu áratugum, mörgum áratugum fyrir en við inn í Evrópusambandið og hafa haldið sínu fullveldi og sýnt hvað svo aðild hefur styrkt þá efnahagslega Já, nú veit ég ekki hverju að svara því, en hérna stendur spurninguna mín að hérna, mundið þú til dæmis hérna sættaði við það ef í samningar viðraunum og nú kannski gott að spyrja það þessu, því að nú eru þessar samningar viðraunar að hefjast, nú eru menn að fara að takast á út í Brussel eða ekki, að fara út hópur að tala við sendi her, við utanríkisráðherra þessara Evrópusambandsríkja og það svo kallt ríkjar ástefna sem framundan eða ekki. Það rétt, aðildar viðræður þær hefjast formlega með ríkjar ástefnu og þar sem umsóknarlandið gerir grein fyrir sinni afstöðu og Evrópusambandið fyrir sinni og það eru upphaf hinna formlegu samninga viðræna. Og þeir eru búin að vera að móta þessa afstöðu í ykkar fundum hinga til. Já, þetta gerist þannig að grundvallar afstaða Íslands liggur fyrir í þingsályktuninni Alþingi ákvað að sækja aðild að Evrópusambandinu fór ríkisstjórninni annars það þar eru lagðar alveg ákveðnar línur samningsmarkmiðin sem unnið verður eftir samningaviðræðurnar byrja hins vegar á því að það farið að löggjöfinni skipt upp í kafla, það eru 33 kaflar sem þarf að fjalla og undirbúningshópar eða undirnefndir samninganefndarinnar hafa verið að skilgreina þessa kafla hér heima og bera saman við löggjöf Evrópusambandsins. Viðræðurnar byrja á svo kallaðri rýnivinnu að hópar frá báðum þjóðum leggjast yfir einstaka kafla og bera saman löggjöfina í Evrópusambandinu og hér og sjá hverju þarf að breyta og þá kemur enn betur í ljós á hvaða sviðum við þurfum að reisa okkar sérkröfur og þá höfum við þessa megin línu frá ályktun Alþingis til að vinna eftir en þessi rýni vinna undir hópana hún mun auðvitað leiða betur í ljós hvernig hún verður sú kröfu gerðarður útfærði í einstökum atriðum. Þannig að okkar afstaða, hún ekki meitluðu stein sem slík, það eru ákveðinar vísbendingar, það eru ákveðinar svona tilmæli í, held ég, og fyrirvara settir í þessari þingsályktun tillögu. Það er mjög ákveðin leiðarvísir um hagsmunagæslu, ekki síst í sjávarútvegi og landbúnaði. Það verða fleiri kaflar í þessu erfiðir til að mynda peningamálin og einhverju leiti byggðamálin. Ætlið að gera kröfum að fá hraðferðin í evruna eða eitthvað slíkt? Eða hafið rætt þetta? Já, ég held að það væri í sjálfu sér rangt að við færum að gera einhverja kröfur um hraðferð á einu sviði eða öðru. Já, menn tala að hún getur tekið 20 ára annars sko. Já, aðalatriðið er það að það eru ákveðnir hagsmunir í því fólknir fyrir Ísland að ganga inn í Evrópusambandið. Mm-hmm. Við þurfum að verja ákveðna þjóðarhagsmunni á sviði sjávarútvegsins. Þó að ég gerir mér góðar vonir það að við getum náð ásættanlegri niðurstöðu í þeim efnum, þá þykist ég vita að þær umræður geta orðið erfiðar og við getum þurft að taka okkur tíma til þess að finna lausnir. Þannig að við megum ekki búa okkur til sjálfur einhverjar tímasetningar sem koma okkur í einhverjar þröng í viðræðunum. Við verðum að haga þeim þannig að við getum tekið okkur það svigrúm sem okkur hentar en ekki vera að búa okkur til einhverjar tímasetningar og brenna svo inni á tíma en er ekki hættið því okkar samningsvið að hérna, ef við gefum þessu of mörg ár til þess að þessum samninga viðleitum það getur tekið mörg ár, í raun að vera eins og segja ef að vera að ganga, hvað myndur þú telja að vera eðlilegu tími 18 mánuði frá því núna? Já, ég ætla ekki að segja það ég tel hins vegar að vegum að hafa góðan reyna að fremsta megni að hafa góðan gang í viðræðunum láta þær gangi eins hratt fyrir sem eins og hægt en það eru okkar hagsmunir og ég held að það sé líka vont fyrir þjóðfélagið að hafa þessa spurningu mjög lengi opna en við megum samt ekki sko setja okkur tímamörk sem loka okkur af og gera samningsstöð okkar verri ef samningsaðilinn finnur það að við ætlum að ljúka fyrir eitthvað tiltekin tíma þá kannski gefur hann minna eftir Já, það getur vunnið líka á hinvegin þannig að við þurfum að halda á þessu eins og við metum bara best á hverri stundu í samningum út frá íslenskum hagsmunum En ég alveg sammála þér að við höfum að nota tíman okkur í hag, sko, ég held reyndar að það geta alveg unnið í báðar áttir að setja á þetta ákveðin tímamörk og okkur í hag á okkur momenti að hérna, nú þurfum þeir að flýta ykkur að koma til mótsu okkur áður með förum í þér átaka kreisluna, annars mér nú mistakast og hérna þá fáum við nei. Já, ég, þannig að þið getur nota tímapressu í hináttuna líka já, ég, það eru við sem erum að sækja þeir eru ekki að sækja okkur inn í Evrópusambandið, við erum að sækja og það þeir að skilta fjallust ykkur umsóknir og það er þeir hafa ákveðið að verða við þeir umsókn og hefja viðræður hana en svo ég spurði það út í þetta Þorsteinn. Hafa þeir ekkert til okkar að sækja, eru þeir ekki fýsir þá ekki að fá Ísland inn í Evrópusambandið? Já, ég hygg og held að það sé alveg rétt mat að það áhugi Evrópuþjóðana að þetta samstarf verði víðtækt og það séu sem flestar Evrópuþjóðir með og við erum hér á norður kanti Evrópu og ég held að það hafi gildi fyrir Evrópus og Evrópusambandið að við séum með en þetta alfarið okkar ákvörðun og það við sem erum að sækjum aðild. Það sem ég spyrði út af þessu út af því að þegar maður fyrir gengur til samninga þá vil maður hafa ykkur að samningsstöðu að maður hafi eitthvað sem að kaupandinn eða viðsemdendurinn sækist eftir og eins og í þessu þá var það væntanlega okkar geopolitíska staða á landakortinu okkar orka og sjávarútunni okkar landhelgi öll 200 mílur fulla fiski og hugsanlega öðrum auðæfum þetta hlýtur að skipta miklu máli fyrir Evrópu að fá þetta inn í Evrópusambandi og þetta það sem við erum að þeir sækjast öruglega eftir og þeir þurfa að þekkja samningsstöðu okkar í þessu og notana það ekki til þess að fá sem besta samning við höfum nú þegar tekið upp flest allar reglugerðir til að mynda á orkusviðinu það verða ekki miklar breytingar þar það algjör misskilningur sem hefur haldið fram að allar orkuauðlindir og allar auðlindir falli undir Evrópusambandi gangi þjóðar inn ég meina Danir hafa fullveldis yfir á þeim sínum orkulindum Bretar hafa Lissabon sáttmálan eins og þú kannski gert líka þóst þú væntir að búin að lesa Lissabon sáttmálan heimildir yfir sínum orkulindum eða fullveldis yfir á en tókst eftir í þegar Lissabon sáttmálan var núna þessi nýja útgáfan þegar þú lasta hann í gegn þá stendur bara beinlínis í honum að Evrópusambandið hyggist taka sér kompetens yfir orkumálum Evrópu Það þýðir olía það er ekki þannig í dag Jú, með Lissabon sáttmálanum er orðið þannig en þeir eru ekki fannir að beita það er ekki þannig í dag og við höfum fullveldis yfirráð yfir okkar orkulindum en hins vegar hefur þetta gilt hefur annað gilt um fiskistofnana og það kemur til af því að fiskistofnanir eru sameiginlegir þar okkar sérstaða hins vegar mjög mikil bæði og kannski tvennskonar annars vegar vegna þess að meginhluti okkar fiskistofnum er bara innan okkar lögsögu og er ekki sameiginlegur með öðrum og hins vegar er hluti af okkar stofnum eða sem við veiðum úr er líka á alþjóðlegu veiðursvæðum og við þurfum að semja við aðra þjóðir um það og býsna þýðingar mikið. Þannig að en hitt atriði sem þar sem við skerum okkur úr í sjávarútveginum er það að við erum eina sjálfstæða þjóðin í Evrópu sem byggir í jafn miklu mæli á fiskveiðum og fiskvinnslu og það engin þjóð sem á jafn mikið undir verðmætasköpun úr þessari atvinnugrein. Þess vegna verðum við að reka okkar sjávarútveg á grundvelli markaðslögmála. Allar aðrar þjóðir í Evrópu reka sína höfuðatvinnvegi á grundvelli markaðslögmála. En þeir hafa leift sér að reka sjávarútvegin út frá félagslegum sjónarmiðum af því að hann svo lítill og skiptir það ekki efnahagslega máli. Við verðum hins vegar eins og aðrar þjóðir að reka okkar höfuðatvinnugrein á grundvelli markaðslögmála til þess að vera samkeppnisfærir við aðra. Og þarna skerum við okkur úr. Ég lít svo á að í raun og veru er Evrópusambandið að víkja frá meginreglunum um rekstur atvinnugreina með landbúnaðar og sjávarútvegsstefnunni. Við erum með á, eins og við höfum reikið okkar sjávarútveg miklu nær því að reka okkar atvinnugreina á grundvelli þeirra megin sjónarmiða sem aðrar Evrópuþjóðir nota og stýðast við í rekstri höfuðatvinnugreina. Ertu bjartsýnn á það? Þannig að þetta sjónarmið þurfum við auðvitað að leggja áherslu á og fá viðurkennt. Ertu bjartsýnn á að það náist? Ég tel að það séu góðar horfur á því. Ég get ekki fullyrt að það gerist. Þá verða menn bara að meta það ef það gerist ekki. Þá náttúrulega bara undirritum við ekki þennan samning. En ég ger mér vonur að það sé hægt. Ég ætla hins vegar að benda á eitt í því vegna þess að það skiptir mjög miklu máli að sjávarútvegsráðherrann sem nú situr hann vinnur mjög einarlega gegn samningsstöðu Íslands á þessu sviði vegna þess að við þurfum og verðum vegna okkar lífshagsmuna að fá viðurkenndan þann rétt að reka hér sjávarútveg á grundvelli markaðslögmála. Okay. Hann er hins vegar að breyta sjávarútveginum, hann er að þýða allar vestur reglugerði sem hægt er að finna í Evrópusambandinu og gera að íslenskum reglum. Á þeim orðum, Þorsteinn, held ég að verða að fara. Og það er mjög erfitt að fyrir samninganefndina að alltaf gera kröfur að halda okkar sérstöðu þegar að sjávarútvegsráðherrann er á sama tíma að taka mestu vitlausurnar úr Evrópureglunum inn í íslenska löggjöf. En það stundi, ef við fá auglýsingar núna, haldum svo áfram eftir hlýðir. Já, ekki að hlustundar, þeir að hlusta á þáttin ESB Nei eða Já og gestur þáttarins í dag er Þorsteinn Pálsson, fyrirvændi forsætisráðherra og við vorum að ræða um Evrópumálin og Þorsteinn, mér langaði að spyrja þig varandi lýðræðis þróunina í Evrópusamstarfinu nú veit ég að þú ert mikill lýðræðissinni og ert hérna hlynntur því að færa vald til fólksins og ekki vera mikið í miðstýringunni nú hefur svona saga Evrópusambandsins verið vörðuð sífellt meiri miðstýringu það verið að draga fleiri og fleiri völd frá ríkjunum, jafnvel óþálega mörg og það verið að hlutast til alla smæstu hluti allt frá Brussel, þar sem að 100.000 manna her sem að vinnur í því að setja reglur hvað enn og tilvora reglum og menn segja að þeir sem að stjórna Evrópusambandsins sé ekki kostnir í lýðræðislegum kostningum það er lítið þjóðaratkvæðagreiðslur til að kemur til og ef að eins og Írlandi menn kjósa nei í þjóðaratkvæðagreiðslu þá bara látnir kjósa aftur þannig að segja já, hvað finnst þér þetta, þessa þróun og ertu sáttu við þetta? Já, þeir sem stjórna Evrópusambandinu það eru annars vegar fulltrúar ríkistjórna aðildarlandanna það er í öllum tilvikum þingræðislönd ríkistjórnirnar koma með umboð frá þjóðþingunum hins vegar eru það þingmenn sem kjörnir eru á Evrópuþingið í almennum kosningum Evrópusambandið er sterkasta bandalag lýðræðisþjóða í Evrópu í dag þar er sókn og vörn fyrir lýðræðið og það meðal annars ástæðan fyrir því að við eigum að vera í þessum samtökum að þetta vettvangur lýðræðisþjóðanna. Við verðum eins og vera að gera okkur grein fyrir því að það alveg sama hvort við tökum þátt í alþjóðlegu samstarfi af þessu tagi eða stöndum utan við það. Við verðum aldrei laus undan áhrifum í umhverfinu. Við þurfum að taka tillit til okkar viðskipta þjóða og ég tel að það sé mikill styrkur fyrir okkur sem lítið ríki að eiga kost á því að vera aðilar að þessum stóra markaði þar sem eru samræmdar reglur. En við þurfum ekki að berjast í tvíhliða samningum við einstaka aðila þar sem þeir stóru hafa alltaf undirtökin. Já, þetta kannski svar við annarri spurningu við skulum bara dæmi frá árdögum fullveldis á Íslandi af því að þetta spyrjum þetta. Mér langar að dvelja lengur við lýðræði, sem Ég skal bara, ég ætla bara að taka dæmi einmitt það, nákvæmlega. Það var á fyrstu árum fullveldisins. Þá vorum við með tvíhliða samninga eins og þá voru algengastir í samskiptum þjóða við Spán sem var okkar mikilvægasti útflutningsmarkaður, langstæsti og mikilvægasti útflutningsmarkaður á saltfiski. Mm-hmm. Einn góðan veðurdag þá tók spánska ríkisstjórnin þá ákvörðun að segja upp öllum slíkum samningum við svokölluð bannríki. Við höfðum tekið ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu að banna framleiðslu og sölu og áfengum drykkjum. Spánska ríkisstjórnin sætti sig ekki við þetta. Nei. Og hún sagði upp viðskiptasamningnum og það var sendt út sendinefnd til Spánar. Þar voru sendiherran og fulltrúi saltfiskframleiðenda og æðstitemplar góðtemplarreglunar. Mm-hmm. Samningunum lauk með því að þá voru teknir upp samningar að nýju útflutning á fiski gegn því að við breyttum okkar áfengislöggjöf og heimiluðum innflutning á léttum vínum. Þannig að strax frá upphafi þá hefur það verið algjörlega ljóst að við erum alltaf háðir ytri aðstæðum. Í þessu tilviki voru Spánverjar beinlínis að hafa áhrif á það hvernig íslensk löggjöf virði til þess að tryggja sína viðskiptahagsmuni. Þeir meira segja felldu löggjöf sem byggðist á þjóðaratkvæðagreiðslu. En nú er til dæmis ég heyri hvað þú segir Þorsteinn. Menn verða að gera sér grein fyrir því þetta er gott dæmi þetta er allt afstætt. Og menn tryggja ekkert þessa hluti með því að standa einir og sér nema síður sér. Þeir eru jafnvel veikari þegar þeir standa einir og sér. Svo lýðræðislega séð. Já. En er ekki partur að lýðræðina geta kosið sína, geta haft sko náið samband við sína kjörnum fulltrú og geta síðan kosið aðra menni líkar ekki við þá. En framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem hún ekki skipuð kjörnum fulltrúum og þarna situr núna utanríkisráðherra sem enginn hefur kosið, framkvæmdastjóri sem við getum ekki rekið. Og kannski þetta fólk að fara að sinna ykkur allt öðrum hagsmunum okkar. Til dæmis bara í Þýskalandi þá er búið ákveða það að það eru sett þau skilyrði að hérna munum vera hætta við að kval áður en við erum halda lengra áfram við okkur eða þeir bara setja það skilyrði. Já, ég hef ekki séð það skilyrði og allavega búndistak í allavega eru samninga við ráður að hefjast í næstu viku og það hefur þá ekki verið hlustað á þetta skilyrði. Það hefur ekki náð fram að ganga. Það er ákveðið að ganga til viðræðna við okkur á þeim með því skilyrði að hérna verði hætt hvalveiðum. Já, ég meina það hefur alltaf legið fyrir og lá ljóst fyrir þegar að Ísland sótti að hvalveiðar og viðskipti með hvalafurur er ekki leyfðar og það er bara, þetta er eitt af þeim viðfangsefnum sem við munum ræða Þorsteinn, erum við ekki aðstutið þess að krefjast þess að nauta að þetta verið að hætta á Spáni ef við göngum inn? Vegna þess að við erum alveg á móti nauta að þetta er bara verið að pína dýrin. Þá myndum við veikja okkar samningsstöðu í umræðum kvalin ef við færum að gera þær kröfur. Ég tel að við eigum bara að halda fram okkar sjónarmiðum. Við mögum heldur ekki gleyma því að Alþingi Íslendinga hefur sjálft tekið ákvörðunum að banna og stöðva kvalveðar. þannig að, að það er alltaf við, já það er alltaf handleikur en við höfum tekið slíkar ákvarðanir sjálfir en það lá alveg ljóst fyrir að þetta væru reglurnar í Evrópusambandinu og það, þetta er bara eitt af viðfangsefnunum sem við þurfum að ræða í þessu samningafelli hérna það sem að mikið verið að tala að þegar þessi þegar lagt er að staði þessu umsókn í þetta umsóknarferli, þá hafði þjóðin það tilfinningun og flestu tölunum það að þetta væri einalegin til að fá að vita hvað væri í boði þetta væri svona kíki pakkan og hver getur haft á móti því en nú komið mjög mikið talum að þetta séu hálfgert aðlögunarferli það verið að segja við þurfum að semjum Icesave áður en að lengra haldið við þurfum að hætta við að hvalveðum þeir eru farnir að senda okkur 4 milljarða til þess að við getum aðlaga okkar regluverk að regluverki Evrópusambandsins og ég held hefði ekki verið hyggilega að fara bara í könnunarviðræður svona, og síðan í þjóðurat hvað það hvort að við vildum fara út í þetta umsóknarferli og hefði ekki átt að spyrja þjóðin það það gat alveg verið álita mál að hafa það gat alveg verið álita mál að hafa þjóðurat hvað greiðslu það hvort maður ætti að sækja ég sammála því ég hefði ekki sett mig upp á móti því mér finnst þetta hins vegar vera ákvörðun sem Alþingi á að taka það var mín skoðun á þeim tíma en ég hefði ekki haft í sjálfum sér á móti hinni aðferðinni aðalatriði það þegar niðurstaðan liggur fyrir finnst mér Alþingi eigi að taka afstöðu til samningsins og Alþingi eigi að leggja sína afstöðu í dóm kjósenda og endanum eru það kjósendurnir sem taka loka ákvörðunina Nú komið fram til að að draga tilbaka umsóknina af þingmönnum frá öllum flokkunum að samfylkingunni sem standa baki henni fylgið við þjóðarinnar við umsóknar hríðfellur og það eru núna samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum bara 26% þjóðarinnar sem vilja halda þessu áfram og hafa áhuga á gangaðnin verður við ekki að taka eitthvað tillit til þessu með þessi ríkistjóðinni klofin í málinu hvernig sérðu þetta þróast áttu vona því að þetta munum bara að gjör breytast og já, meira hluti vilja ganga ég er ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórnir eiga blakta eins og strá í vindi fyrir skoðanakönnunum þá er bara stjórnin á þessu þjóðfélagi farin ef ríkisstjórnir eiga að koma og fara eftir því hvernig skoðanakannanir breytast frá einni viku til annarar þá er þetta land orðið stjórnlaust kjarni málsins er sá að Alþingi tók þessa ákvörðun Alþingi getur hvena sem er tekið ákvörðunum að hætta við Og það, ræðum kostið þessu galla já, hverju væri galli með það og kostiðnir já, ég tel að það séu miklir hagsmunir fyrir Ísland ef við náum ásættanlegum samningum og þess vegna væri það gegn íslenskum hagsmunum að snúa við ég, það hefur mikið verið nefnt hugtakið bjölluat í þessu sambandi já, við skulum aðeins hvernig fer bjölluat fram menn labba upp tröppur og maður hringja á dyra bjöllu sumir bíða þangað til opnaðir og menn bíða þess að hvort þeim er boðið inn eða ekki. Bjölluatið felst í því að hlaupa í burtu þegar búir að hringja bjöllunni. Ég tel að við eigum ekki að stunda bjölluat. Við höfum hringtir að bjöllunni og við skulum bíða eftir hvort það verður upplokið eða ekki. Og annað er ekki sæmandi þessari þjóð. En aðalatrið er þó hitt að ég tel að þarna séu miklir hagsmunir. Og mér finnst líka að menn gleymi í þessar umræðu og þess vegna held ég að hún hafi farið inn á mjög einhliða brautir menn ræða eðlilega þá mikilvægu hagsmuni sem við þurfum að verja en öll umræðan hún beinist af því menn gleyma hins vegar að ræða hitt að út frá efnahagslegu forsendunum að við þurfum að byggja hér upp þjóðfélaga eftir mikið hrun. Sjávarútvegurinn er okkur mjög mikilvægur, en fiskistofnarnir eru takmörkuð auðlind sem ekki stækka að neinu marki. Það verður þess vegna engin hagvöxtur í sjávarútveginum. Það sem við getum gert Já, best með tækniþróun og það sem við getum það verður engin aukin verðmæti. Jú, það sem við getum gert best í sjávarútveginum, það er að auka framleiðnina. Það þýðir færri skip, færri störf, færri frystihús, meiri tækni sem framleiðir sama magna vöru. Fjölgun starfa og ný verðmæti verður að eiga sér stað í öðrum atvinnugreinum. Þær eiga mjög erfitt uppdráttar nema að við getum búið atvinnulífinu sömu samkeppnisskilyrði og samkeppnisaðilarnir á stærstu markaðsvæðunum. Og og þarna eru hagsmunirnir við þurfum að auka verðmætasköpunina við þurfum að fjölga störfunum og það gerist ekki nema þessi sömu samkeppnisskilyrði síðu trygg hvað vantar upp á í og, því nú erum við aðilar evróska efnahagssvæðinu og höfum aðgang öllum mörkuðunum ja, það vantar mjög mikið upp á verðbólga hér er miklu hærri vaxtakostnaður hér er miklu hærri hún er ekki hærri áhætta af viðskiptum með fallvaltan gjaldmiðil er svo mikil að hingað fáum við varla erlenda fjárfesta við getum ekki boðið innlendu atvinnulífi að taka lán á sambærilegum kjörum og samkeppnisaðilarnir og menn eru í stöðugum ótta við sveiflur á gengi krónunnar þessi óstöðugleiki gerir það að verkum að okkar atvinnulíf nýtur ekki sömu samkeppnisskilyrða og keppinautarnir og við þær aðstæður verður mjög erfitt að auka verðmætasköpun og fjölga störfum og það eru þessir heildar hagsmunir sem er verða að horfa á líka og vega og meta En nú eru hagfræðingar alls ekki sammála þessari túlkun þinni nú þetta bara ákveðin hagfræði skoðun sem þú ert með og svo eru aðri hagfræðingar með aðra skoðun og ég hef heyrt til dæmis menn færa rök fyrir alveg því gagnstæða að svona lítið þjóð sem lifir í því umhverfi sem við búum í hún þurfir gjörsamlega á því að halda að hafa sveigjanleika og geta hreyft sér hraðar heldur en til dæmis evran gerir. Nú sjáum við hvað það að gera Grikkjunum sem að evran að gera Grikkjunum svolítið Grikk að hún alltaf sterk fyrir þeirra hagkerfi. Hún er stillt að þörfum þýska hagkerfisins og verður það eflaust ókomin ár. Og menn eru jafnvel að íhuga það að losa Grikki út úr evrunni eða Írlandi, það er meirinn að segja það, þú beinleins getur það ekki. Já, svo ég byrja fyrsta leið, tökum þetta aðeins. Þú segir að evran sé stillt að þörfum þýska hagkerfisins, var hún ekki einmitt að falla vegna gríska hagkerfisins? Jú, vegna þess að núna eru menn að flýja úr evrunni. Hvernig geta með þá haldið því fram að hún sé? En veist þá út af hverju menn að flýja úr evrunni og hversu hún að falla? Það ekki vegna þess að framleginni Þýskalands hafi versnað. Það alltaf náttúrulega þú veist það. Auðvitað er það þannig. Það hriktir í stoðum þess að myntsamstarfs. Auðvitað er það þannig að það er engin mynt í heiminum það sterk að hún þoli það að þeir sem eru aðilar aðinni gerist í stórum stíl efnahagsleg mistök eins og Grikkir gerðu og fleiri Evrópuþjóðir. Mm-hmm. Það er engin mynt svo sterk að hún sveiflist ekki. Dollarinn hefur sveiflast upp og niður í gegnum tíðina. Og evran líka. Það gerir evran. Munurinn er bara sá að þetta eru sterkari myntir og það er sveiflast minna og það er tryggja meiri stöðugleika og það er það sem við erum að keppa eftir. Þú voru að hlusta líka á hina hlið þessa máls. Ég geri það. Að hér vorum við með íslenska krónu. Það var hún sem hrundi. Nei, hefur ekki íslenska króna hrunið? Já, ef þú lest bara skýrst. Hefur ekki íslenska króna hrunið? Ég veit ekki hvað þú segja, þú ert að segja að hún hafi valdi hruninu? Nei, ég bara segja íslenska krónan hrundi. Já, hún fjalli verði, hún voru á hátt. Já, hún hrundi með þeim afleiðingum að stór hluti íslenskar heimila er tæknilega gjaldþrota og sögum algjörlega gjaldþrota. En ástæðan fyrir að þau eru það er að þau tökum erlend lán, ekki það að krónan. Stærsti hluti atvinnufyrirtæki í landinu er tæknilega gjaldþrota. Af því þau tóku erlend lán. Af því þau tóku erlend lán og sjálfsögðu. Já, en það er ekki út af krónunni. Það er út af röngum ákvörðunni hjá þessum fyrirtækjum, rangri ráðgjöf hjá bönkunum, en það er ekki krónunni að kenna. Þú verður að muna kenna ekki henni hún er bara verkfæri. Nei, en þú skalt, það er allt í lagi að segja að það hefur verið röng ákvörðun hjá 80% stjórnanda í atvinnulífunni að taka erlend lán. Kolröng og bönnöld meira sem er lögum sem tilfellum. Þú getur líka sagt þetta um heimilin. Ástæðan fyrir því að fyrirtækin og heimilin voru að taka þessi lán Já. Var svo að þau áttu ekki kost á samkeppnishæfum lánum á innlendum kjörum og það er einmitt þarna sem við komum að rót vandans að fyrirtækin og heimilin í landinu voru að reyna að leita sér að fótfestu og samkeppnisstöðu En punkturinn þessi Þorsteinn, sem að ég vil koma að, bara að því að þú kemur þennan punkt mjög stert, er að Það vantaði að verðleggja inn í lánin til fyrirtækjana og einstaklingana inn í þessu erlendu lán. Það vantaði að verðleggja áhættuna gengisáhættuna. Þannig að það sem bankarnir gerðu voru að lána allt við lágum vöxtum og það gerist líka í Grikklandi að stórskuldaða þjóðir fengju að setja sig í meiri skuldir á sömu vöxtum og þjóðverjar. Þetta leiddi til allt of mikillar uppbyggingar í fasteigna braskinu í þessum pigslöndum sem kynti undir hruninu. Evran sjálf kynti undir hrun þessara suður-evrópu þjóða. Það allir sammála um það, allir hagfræðingar og þeir eru að velta fyrir sér. Nú skortir þessi lönd sína drökmar aftur og pesita til þess að vinna sig aftur út úr þessu. Það gríðarlega erfitt framundan að geta ekki haft ein mynd. Þannig að ég held að séu bara tveir skólar í þessu Þorsteinn. Ég heyri þín rök og ég skila að þú ert þeirri hleifmáls. Það ekki hægt að segja það að krónan hafi verið að bjarga íslenskum heimilum þegar þau eru að glíma við vandana Valkost, því að hún féll og það ekki miklu... hægt að segja það Jú. Að krónan hafi bjargað útflutningsfyrirtækjunum meiri segja tala útvegsmennum það það þurfi afskrifa 100 miljardar af þeirra skuldum og samt gera þeir upp í erlendir mynd þeir gera upp fyrirtækin þeir fá tekjurnar í erlendir mynd þeir gera upp reikninga sín í erlendri mynt af því að það ekki hagræði af því svo koma þeir og segja, nei fólkið í landinu má ekki njóta þessa hagræðis sem við gerum kröfu til að njóta Það náttúrulega ekki neinn góð aðstæða Þorsteinn, þetta er nú ekki þetta er nú ekki gildur ök en þetta er ekki krónun að kenna aftur ég skal segja hverju þetta er að kenna það varð hrun og ef við værum með evru þá væri þeim mikla aukna vanda hér væri bara miklu meira atvinnuleysi Ef við erum með krónu, þá geta launin allra í landinu lækkað og það auðveldara að starta fyrirtækjum að búa til störf. Þannig að valkosturinn viljum við hafa evru hérna og síðan taka út meira atvinnuleysi eða viljum við hafa krónu og hafa minna atvinnuleysi. Hér er mikið atvinnuleysi, 10.000 störf Já, sem töpuður. Ég held það. En þau væri 20.000 eða 30.000 eða væri með evru. Þú getur ekkit sagt það. Atvinnuleysi eru þetta mjög misjaflega mikið í einstökum Evrópusambandslöndum 30% á Spáni það er mjög misjaflega mikið þeim mjög misjaflega vel stjórnað og menn verða auðvitað líka að gera sér grein fyrir því að inngang í Evrópusambandið það engin lækning á okkar vandamál það við verðum að lækna okkar vandamál sjálf sammála við þurfum að borga þann brúsa sjálf núna erum við sammála og þetta verða menn auðvitað að hafa í huga já Það sem skiptir máli það að við fáum betri aðstöðu, betri samkeppnist aðstöðu til þess að takast á við þessi vandamál sjálf. En það gerir það enginn fyrir okkur og það á enginn að gera það fyrir okkur. En við eigum að velja okkur bestu stöðu sem möguleg til þess að takast á við þetta sjálf. Sammála því. Það sem að við getum, þá allir að spyrja þeim, að því núna því spáða í evróska efnahagssvæðinu sem að hefur verið mikilvægur markaður fyrir okkar útflutningsafurðir og sannarlega og eitt sá stærsti. Fyrir okkar fiski afurður og margt fleira nú þessu svæði spáð miklu erfiðleikum framöndan það eru hagvöxtur verið minni heldurinn í Bandaríkjunum minni heldurinn í Asíu og verður ókomin ár eins langt og menn geta spáð ég vonandi breytist það þetta mikilvæg markaði fyrir okkur en hefur þú engar áhyggjur af því að við séum að gangan inn í þetta tollabandalag sem reynir náttúrulega að auka viðskipti við sjálft sig verja sig gegn samkeppni frá Kína það myndi þýða til þess að viðskiptasamningur okkur við Kína myndi ekki vera til þar, og sá samningur sem Evrópusambandið mun gera við Kína mun ekki ganga út að venda okkar hagsmunni heldur almenna evróska hagsmunni sem kannski bílaframleiðsla við þurftum að kaupa bíla dýrar heldur við getum við værum utan við þetta þannig að tölvur eru dýrar á Íslandi það mun náttúrulega mikilvægt atriði fyrir okkur að hafa rafmagnsbílar eru dýrari kannski nema að kemur frá Evrópu þannig að ég velti þessa spurningu hefur þú engar áhyggjur af þessu að við sem að ganga í villist bandalag ef við ekki ganga frekar í Kína Nei, ég það getur vel verið að kostirnir verða á endanum þeirra með þurfi að gera upp þessi hvort þau vilja tvíhliða viðskiptasamningu við Kína eða samstarfið Evrópu og í mínum höfu alveg ljóst að við eigum að vinna með okkar bandalagsþjóðum og lýðræðisþjóðum í Evrópu en menn með ekki gleyma því að Evrópusambandsþjóðirnar eiga miklu, miklu víðtækari viðskipti út allan heim á grundvelli viðskiptasamninga sem Evrópusambandið hefur gert og þegar uppverðu staðið þá mun Evrópusambandið alltaf geta gert betri samninga fyrir aðildarþjóðirnar í held heldur en hver einstök þjóð og vegna stærðar þá munum við njóta þess hagræðis og þá mun tryggja tryggja okkar stöðu miklu betur í alheimsviðskiptum að eiga þann bakhjall og semja sameiginlega af þeim styrk sem Evrópa getur samið á því sviði. Menn hafa sagt alveg þver öfugt að það þurfi einmitt að mæta stálinst inn þegar Kína og Evrópa semja en þegar Ísland semja við Kína þá gilda allt önnur sjónarmið og þeir þurfi ekki að vernda sig gegn bílaframleiðslu á Íslandi og annað slíkt og við getum fengið betri samning, Þorsteinn, vissir það? Það alveg mögulegt. Þannig að þetta alltaf Kína, tvíliða, sko, ég bara benda Kína, já, sko, Kína er náttúrulega einræðisland. Þeir halda sínum gjaldmiðli niðri til þess að, og vegna þess að þar geta stjórnvöld ákveði lífskjörin bara með einni ákvörðun og þeir halda niður í lífskjörum með þessu móti. Viljum við fara, er það okkar markmið að vera á því lífskjarastigi? Við ætlum okkur að ná aftur sama lífskjarastigi eins og Norðurlandaþjóðunar og Evrópuþjóðunar. Við erum ekki að stefna niður á við. Nei, nei. Og þess vegna eigum við að vera í sama viðskipta umhverfi og þær þjóðir sem við viljum jafna okkur til í lífskjörum. Og vandinn við þessa stöðu í dag að ef við ætlum að notast við íslensku krónuna að þá verðum við að halda inn í mjög lágri og það þýðir að við ætlum að búa hér við láglauna stefnu til frambúðar. Við ætlum að búa við það að geta fært peninga frá almenningi frá heimilunum í landinu yfir til fyrirtækjana ef þau gera einhver mistök. Þetta tel ég að sé ekki ásættanlegt fyrir almannahagsmunni í landinu. Ég held ekki að þó við höldum krónu þá þurfum að hefða svo svona normin eru með smáa mynd sem að norska krónu það gengur mjög vel, hún er mjög sterk vegna þess að hún byggir á raunverulegu. Normin eru ríkasta þjóð í heimi og þeir hafa byggt upp öflugasta gjaldeyrisvarasjóð í heimi. Ef við ætlum að fara að byggja upp gjaldeyrisvarasjóð þá mun það kosta okkur alveg gríðarlega peninga. Og það mun kosta skattborgarana gífurlega peninga að byggja upp þann varnarsjóð til þess að auðvitað er það hægt. Auðvitað er það hægt, en ekkit ómögulegt í þessum efnum. En þá þurfum við að byggja upp þennan öfluga sjóð og það mun kosta skattborgarar það mikla peninga við þurfum ekki byggja þennan sjóð ég skal segja þér hversu það er bara sögðu vitra það er bara blekking að hlutir kost ekki neitt það þarf ekki byggja þennan sjóð það er algjör blekking þessi gjaldeyrisvarasjóði væri eingöngu til þess að verjast bákaupmennsku það ekki þennan má verjast með mjög einföldum hætti með tópinskottum og fullt öðrum leiðum og lest það er til mjög einföld ráð til að gera þetta án þess að byggja upp gríðarlegan gjaldeyrisvarasjóð Þessu verður aldrei mætt nema byggja upp sterkan sjóð með sem kallar á hærri skatta og hærri skattar kalla á lægri ráðstöfunartekjur almennings og við þurfum að horfa á það er að verja almannahagsmuni í þessu landi og láta hagsmuni almennings ráða stefnumörkuninni en ekki sérhagsmunina. En nú er liðið að lokum þáttarins SPN eða já 22. júli 2010, gestur þáttarins Þorsteinn Pálsson, ég þakkaði kærlega fyrir komuna og spjallið og ég þakka Jóa Tæknimanni kærlega fyrir aðstoðina og sjáumst næsta fimmtudag.